Radomie. Oferta w ramach programu Polska bezgotówkowa. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 15, program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 21 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla 18-latka, który wjechał w pieszych w Stargardzie w Zachodniopomorskiem. W tym serwisie Trójki powiemy także o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjął wstępny projekt i o problemach kierowców, którzy jeżdżą nowymi autostradami i drogami ekspresowymi. Sąd uznał, że 18-latek, który w sobotę w nocy wjechał samochodem w pieszych podczas nielegalnych zawodów w Stargardzie, powinien trafić do aresztu. Mężczyźnie grozi kilka lat więzienia. Usłyszał zarzut spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Sąd uznał, że okoliczności czynu, grożąca mu surowa kara do 8 lat pozbawienia wolności, jak również możliwość wpływania na zeznania potencjalnych świadków tego zdarzenia, uzasadniają zastosowanie tego środka. Tłumaczył rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Tomasz Szaj. Po tym jak 18-latek wjechał w przechodniu, w 6 osób zostało rannych. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Trwa teraz zbieranie materiału dowodowego, przesłuchiwanie świadków, ustalanie wszystkich okoliczności tego wypadku. Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na przyszły rok. Założenia są takie, że PKB wzrośnie o 3,8%, a deficyt budżetowy będzie nie większy niż 28,5 miliarda złotych. Szczegóły zebrał Arkadiusz Augustyniak. Przyszłoroczne dochody budżetu państwa mają wynieść prawie 387 miliardów złotych, a wydatki blisko 415,5 miliarda. W opublikowanym komunikacie poinformowano, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki m.in. na kontynuację finansowania programu Rodzina 500+, oraz realizację programu Dobry Start, w ramach którego rodzice dostaną 300 zł na dziecko w wieku szkolnym. Są też pieniądze na obniżenie ZUS-u dla małych przedsiębiorców, obniżenie wieku emerytalnego, podwyżki dla pracowników budżetówki i bezpłatne leki dla seniorów. Od 1 marca zaplanowano też waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Zwiększaniu dochodów budżetowych ma sprzyjać m.in. uszczelnianie systemu podatkowego oraz opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów – płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Tankowanie albo obiad przy drodze szybkiego ruchu. Okazuje się, że jest z tym problem. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Przy nowych autostradach i ekspresówkach brakuje stacji paliw i restauracji, co zauważają także kierowcy. Nawet na tym ósemce z Łodzi do Wrocławia, to jest jedna stacja i to wszystko to jest masę kilometrów, nie? Jest mało tych stacji? Tak, zdecydowanie za mało na autostrady. Najdłuższym odcinkiem bez stacji paliwowej, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, był wschodni odcinek A4 o długości około 180 km od okolic Tarnowa do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Mówimy tu o wyjątkowym fragmencie autostrady A4. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam wielokrotnie ogłaszaliśmy przetargi na dzierżawę parkingów z gastronomią, ze stacjami benzynowymi, ale nie zgłaszali się do nas chętni, ponieważ jak wiemy z nieoficjalnych rozmów z branżą, większość tranzytu jest planowana w taki sposób, aby kierowcy tankowali pojazdy po ukraińskiej stronie, gdzie paliwo jest tańsze. Trzeba kombinować, żeby powiedzmy, gdzieś stare zajazdy zjeżdża na starą czwórkę i wtedy kombinować, żeby wysokie jedzenie było, nie? Na wspomnianym odcinku autostrady A4 niedługo powstaną dwie stacje benzynowe, choć to wciąż za mało. A problem dotyczy także drogi ekspresowej S3. Tam stacji paliw przez długi czas nie było na odcinku ponad 160 km. Do tematu, którym zajmuje się Kuba Witkowski, wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie jeszcze informacje z zagranicy. Świat stał się mniej bezpiecznym miejscem za rządów rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, ostrzega szef brytyjskiej dyplomacji. Jeremy Hunt podczas popołudniowego wystąpienia w Waszyngtonie będzie wzywał Unię Europejską do wzmocnienia sankcji nałożonych na Rosję. Jego zdaniem Bruksela powinna iść w ślady Waszyngtonu. Moskwa musi rozumieć, że za użycie nowiczoka w Salisbury i Amesbury trzeba zapłacić wysoką cenę, mówi BBC Jeremy Hunt, ale wymienia też rzekome rosyjskie starania, by wpływać na wyniki wyborów zarówno na starym, jak i nowym kontynencie. Jeremy Hunt dodaje, w sprawie Kremla Waszyngton przyjął właściwą taktykę. Taktykę, która powinna być wzorem dla Europejczyków. Przyznają, że Donald Trump jest kontrowersyjnym prezydentem, ale uczynił wielki wysiłek, by w tej sprawie nie zrobić kroku w tył. Choć wcześniej wiele razy mówił, że chce ustanowić dobre relacje z Władimirem Putinem, to Ameryka wyrzuciła 60 rosyjskich rosyjskich dyplomatów. Teraz Waszyngton idzie dalej, wprowadza sankcje, biorąc pod uwagę, że do ataku doszło na ziemi europejskiej. Jako Unia powinniśmy się upewnić, że nasze działania dorównają działaniom amerykańskim. USA planuje wprowadzić zakaz eksportu szeregu dóbr, które uważa za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego. O atak silną substancją paraliżująco-drgawkową w Salisbury Londyn od początku oskarża Kreml. Moskwa konsekwentnie zaprzecza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to były ostatnie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 16. Do końca dnia według synoptyków bez burz i opadów, także noc pogodna, na termometrach w większości regionów od 12 do 14 stopni. Jutro będzie słonecznie, a na zachodzie upalnie do 29 w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu, a poza tym przeważnie od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybrzeże lazurowe, morze turkusowe, słońce pełne, a jak się odwrócić, to Alpy piękne. I to dlatego Nicea od wieków przyciąga wszystkich, którzy coś pięknego chcą zobaczyć. To dlatego Nicea przez wieki przyciąga elity i artystów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zatem niezwykła mieszanka tego wszystkiego to recepta na niezwykłe miasto, o którym Państwu opowiem w środę, w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Polecam się, Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 100 różnych głosów mówi Ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Już teraz w Lidlu. Wielozadaniowe kurtki Softshell dla całej rodziny. Idealne na sportowe wyprawy i nie tylko. Kurtka damska lub męska, tylko 59 zł za sztukę. A dziecięca lub młodzieżowa w super cenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 latka asystewczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stewczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego laptopa. Marian, ale jaki laptop? Szybki laptop, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za laptop HP, Intel Core i5, grafika Radeon teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 15. Magazynek. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do 16. Money's the matter if you're in it for love. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man-eater. Oh, here she comes. Watch out, boy, she'll chew you up. Neither. Kiedyś w 1982 roku Daryl Hall i John Oates, no a dwa lata temu bardziej mroczną, nieco mniej taneczną wersję stworzyła grupa Lower Dance. Przyznam się Państwu szczerze, że odkryłem ten utwór w tym tygodniu i to zupełnie przez przypadek i tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że niespodziewane znaleziska są chyba najprzyjemniejsze. Jeżeli mają Państwo ochotę na więcej utworów z lat 80. w nowych interpretacjach, w wykonaniu młodych i zdolnych, no to polecam przy okazji album The Time Is Now, no bo tam między innymi też zupełnie nowe wersje, między innymi utwór Bizarre Love Triangle grupy New Order. Jest też nowa wersja utworu Love Song grupy The Cure, ale jest też Under the Milky Way grupy The Church z albumu Starfish. No i pomyślałem sobie, że skoro już jesteśmy przy grupie The Church i skoro jesteśmy przy wspomnieniach, to pomyślałem sobie, że warto sobie przypomnieć, jak brzmieli w roku 88. Tak zaczyna się ta historia, utwór pierwszy z tego albumu, Destination. Thank you. once all a day, suddenly you're home. Destination start to unfold. Our documents are useless. Oh, just a way of making you speak. In distance and speed have left us too weak. Destination looks kind of bleak. Destination, przeznaczenie. Utwór, który otwiera album Starfish, chociaż tym najważniejszym i chyba najbardziej wymienianym utworem jest Under the Milky Way, którego można posłuchać w filmie Każde żywe stworzenie umiera samotnie. Every living creature on earth dies alone. To jest film o nastoletnim bohaterze, który jest uwięziony w pętli czasowej, który jest przekonany, że zostało mu nieco ponad 28 dni do końca świata. No i okazuje się, że tyle też kręcono ten film. Tajemnicza historia, no i tajemniczy soundtrack. Zdradzę, że to nie koniec zagadek na dziś. Co powiedzą Państwo na takie dźwięki? Cry when they dragged you home. Put a lock on the door and the telephone. Was a runaway girl all they could see. of the nights and the days you've come through. Made the right seem wrong and the false seem true. Was a runaway girl all they could see. Teenage extra from the satellite TV. Runaway girl, too bad, too bad. Runaway girl, too white, too white. With the depth to the prayer behind your lies, maybe they didn't dare to ask you why. Was a runaway girl all they chose to see, all they were prepared to listen to? Runaway girl, too bad, too bad. Runaway girl, a real white child. Wszyscy mogli zobaczyć, że jesteś uciekinierką. Dni i noce, przez które przeszłaś, sprawiły, że prawda stała się fałszem i odwrotnie. Byłaś uciekinierką, wszyscy wiedzieli. Czy byli głusi na błagania między kłamstwami? Może bali się zapytać, dlaczego? Historia o dziewczynie, która chodziła po moście Severn Bridge, zatrzymana i zapytana później przez policję, nie wiedziała, kim jest, skąd przyszła i skąd pochodzi. Historia na tyle zainspirowała Steve'a Hogartha, który usłyszał te wydarzenia w radiu, że stworzył ten właśnie utwór, Runaway. Wersja akustyczna dzisiaj w magazynku, no a na dodatek zremasterowana w roku 98, chociaż przyznam się szczerze, że trochę się zastanawiałem, którą wersję dzisiaj wybrać. Na trójkowym zegarze 26 minut po godzinie 15 i pan Andrzej napisał, że pierwszy dzień urlopu z kubkiem pełnym mięty, widokiem na góry w chmurach i magazynkiem w głośnikach. Idealny zestaw. Panie Andrzeju, pozdrawiamy. Pan Andrzej pozdrawia z Jeleni Góry. A jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, gdzie nas dzisiaj słychać, jesteśmy na trójkowym Facebooku. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl i SMS 71335. Sound i Winning na antenie programu trzeciego. No, nietypowa sytuacja w studiu Trójki, bo nie jestem sam, tylko są ze mną goście. Ostrzeszowska Trójka! Pozdrawiam Ostrzeszów! Oj, pięknie wyszła. Pięknie wyszło szkoła podstawowa numer 3 z Ostrzeszowa. Cała grupa, a między innymi Paweł i Mateusz. Cześć! Cześć! Odważni jesteście. Jak się podoba radiu? Fajnie. Chcielibyście pracować w radiu, czy nie bardzo? No, nie bardzo. Nie bardzo? Macie jakieś swoje ulubione utwory, których słuchacie? Tak. Nie. Nie, nie macie? Na pewno jakieś macie. Ja różne słucham, różne. W Warszawie jesteście od długiego czasu, czy dzisiaj przyjechaliście? Wczoraj. Wczoraj? Coś ciekawego zobaczyliście? Na przykład byliśmy na Stadionie Narodowym i w Pałacu Kultury. Centrum Nauki Kopernika. Słuchajcie, co wy robicie? Jesteście razem z kolegami, koleżankami ze szkoły, a są wakacje przecież. Chcecie do szkoły wracać? Nie. Nie bardzo. Ale macie takie fajne koszulki. Tu mieszkam, moje miasto, tu wypoczywam, Ostrzeszów, tu jest pięknie, tu zwiedzam, tu się uczę, lubię to. Chcecie kogoś pozdrowić na pewno, do kogoś pomachamy? Tak, ja chcę pozdrowić swoją mamę, siostrę i tatę. Okej. Paweł II? Ja chciałbym pozdrowić swoich rodziców, swojego brata i swoją siostrę. I Mateusz? Całą Ostrzeszów chciałbym pozdrowić. No to pięknie, jak to zapowie kolejny utwór? Tutaj jest napisany. Tak się broniliście trochę, ale to będzie łatwe chyba. Dosyć. Mateusz zapowie? Tak. Nie. Nie? Ja mogę. To Paweł. Teraz będzie utwór IMX. Kinder und Sterne küssen und verlieren sich, greifen leise meine Hand und führen mich. Traumgötter brachten mich in eine Landschaft, Schmetterlinge flatterten durch meine Seele. Kinder und Sterne küssen und verlieren sich, greifen leise meine Hand und führen mich. Die Traumgötter brachten mich in eine Landschaft, in der Mitternacht. Thank you. Być może gdyby nie Stelka, znaczy się Piotr Stelmach, pewnie o Krzysiu Kornerze, czyli o Krzysie Kornerze, pewnie bym nie usłyszał. To było chyba w roku 2006, to była audycja Ofensywa, no i jako licealista pamiętam, że straciłem poczucie czasu, miejsca, zresztą przez wiele lat dźwięki grupy IMX były moimi osobistymi soundtrackami życia. Tym razem nie z mojej ukochanej płyty Kinset Swallow z roku 2004, tylko z albumu nowszego, albumu, który ma 5 lat i zwie się The Unfight Field, no ale obiecuję, że sięgniemy jeszcze do tego mojego najważniejszego albumu za czas jakiś, no bo przecież przyjemności trzeba sobie dozować. Pani Marlena napisała, że głośno i wyraźnie Trójkę słychać w Ustce, więc pozdrawia ze Słonecznej Ustki, no a pan Bartłomiej ciężko pracuje w dziale projektowym firmy, która zajmuje się automatyką budynkową. No i podobno cały dział projektowy zasłuchany dzisiaj w Rytmach Magazynku. Przed nami Thousand, dźwięki z Francji. Parce que vous êtes rousse aussi, mais c'est pour votre chien que mon cœur bat. Enfin, je veux dire, je disais ça comme ça. Les chiens, les chiens, dans la nuit. Les chiens, dans la nuit. Et toi, et toi. Alors le jour se lève. I love you, Zelda. I love you, Zelda. Je chantais avec le soleil. Zelda, Zelda. Je suis à la fenêtre. Toi tu es dans la baignoire. Et tes pieds qui dépassent. Je peux les voir dans la glace de l'armoire. Zelda. Zelda. Letune Vegeta. Pięknie o nim jakiś czas temu powiedzieli, a mianowicie, że ten album to przede wszystkim meandry, to kręte drogi, to pieśni z całego świata, których zadaniem jest prowadzić nas, czyli słuchaczy, drogami różnie oświetlonymi, raz lepiej, raz gorzej. Wszystko po to, by poczuć się na skraju marzeń i rzeczywistości. Grupa Thousands. No a przed nami Bum Bum, znaczy się Jenny Lee. Thank you. go nazwała. Jenny Lee Lindbergh, czyli basistka mojego ulubionego kobiecego kwartetu Warpaint z Los Angeles. Tak swoją drogą miałem wielką przyjemność nie tylko słuchać, ale oglądać je na żywo dwukrotnie, a przyznam Państwu, że to nie tylko uczta dla uszu, ale i dla wzroku, bo kiedy widzi się tak mistrzowską grę na perkusji, na gitarach, no i kiedy słyszy się takie głosy, to nic dziwnego, że ma się ciarki od stóp do głów. Za 13 minut wybije 16. Mommy black and blue, you're gonna kill this mockingbird. Stabs me, stabs the truth. I don't know how to stay afloat. Spotkali się we włoskiej restauracji w Nowym Jorku, to był rok 93, no i chyba są najlepszym dowodem na to, że w życiu czasem przypadki naprawdę potrafią odmienić życie. Bliźniacy, Amadeo i Simona, do tego Kazu Makino i Maki Takahashi. A teraz udajemy się do Australii.

Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9 Plus. Mają podwójną przesłonę i robią idealne zdjęcia nocą. A do tego kultowy głośnik Marshall Acton. Odbierz gratis. Ty też załap się na letnią przecenę w Play. Samsung Galaxy S9 i Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej nawet o 370 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.